ya mama Mokoso pane pa ya mono Kolokola masanga ya mbula Mido ya nzoto bako kiko bomba mape ya motema Bako kiko bomba te eko suwa kanga Sanduka motema ya moto kofungola yango ezali pasi mingyo Mpasi mingyo oh oh Fota motema makila eko tanga sena kati mama Yo kanga lelona kotema a mama Motema moto nina kele mama Mokoso pane pa ya moto kolokola matanga ya mbula Bindo ya zoto bako kiko bomba mape ya motema Bako kiko bomba te eko suwa kanga Sanduka motema ya moto kofungola yango ezali pasi mingyo Mpasi mingyo oh oh Bota motema makila eko tanga kana kati mama Yo kanga lelona kotema mama Motema langa diakina ebebi na zokie Eko senga sete mama yo bolingo ya solo L'amour eko kiko beba zoki konyo kolele kie Ezali natina monene diakina Sala nanu etida memwaye eba Mobali ako bandaka mwasi mama Mwasi abipe sana sima Pe amima boliko okati ya motema Pe ako mama umuna la mule Yakina Iyo mwana moko Bali na yo Yakina ebebi na zokie Eko sengo chote mama yo bolingo ya solo L'amour eko kiko beba zoki konyo kolele kie Ezali natina monene diakina Sala nanu etuda memwaye eba Mobali ako bandaka mwasi mama Mwasi amipe sana sima Pe amela bolingo kati ya motema Pe ako mama umuna la mule Yone moni mana moni eja kina mwana mama Bolingo nanga ya mobesu oho Natongo liboso tena kitiza loko nanga mobali na mabele Nako sambe laka okombo ya zambe Pe okombo adya kina na sukisane Sheleka la jacula Sando kamanda sando Aye mama, yakina mabanzo serio. Aye mama, yakina motema na yo. Aye mama, yakina baba nzeliye. Aye mama, yakina motema boyze. Oh petit bise, yakina motema na yo. Oh Tom Sita, yakina mama. Aye mama, yakina baba nzeliye. Aye mama, yakina motema mama. Aye gote, yakina motema na yo. Oh bosie, je la colo la motema. Como momu na la mule Yode selingana poli edia kina mwana Papa poli mbona ngaya mbobesu Na tongo libo sote na kisa loko na ngamu bali mamabele Na kosa melaka na mbobo ya mzabe Feo komba dia kina nasu kisabe Aye mama, yakina mama.